او بل هغه ځوان تر دغه سایه لاندې دریږي چې د الله جل جلاله په طاعت او عبادت کې لوی سوی او تربیه سوی وي. یو ځوان چې د ځواني د شروع څخه د الله جل جلاله عبادت کوي او د ګناهو څخه لري وي، که پر دغه حال پسې پاتې سي او د لارې وان نه وړي، سرکشي و نه کړل، هو داسې څوک نسته چې ګناه دې نه سي ځینې پیښه، مګر دلته د یوه انسان عامه او د ژوند زیاته حصه مقصد ده. هغه ځوان چې د ژوند ډېره حصه یې ښه کارونه او اصلاح وي، د لمانځه، مسجد، طاعت او عبادت عادت ولري، فساد او بد اخلاقي، ساز او فلمونه او داسې نور عبث شیان د ده د ژوند هدف او ډېره حصه نه وي، نو دغه ځوان د هغو کسانو څخه دی چې الله جل جلاله یې په خپله سایه سره خاصوي، دا هم په هغه ورځ چې لا ظل الا ظله. نو مسلمانانو، کوشش وکړئ چې اولادونه مو په صالحه او اسلامي تربیه کې لوی سي، چې په دغه صالحه تربیه سره د قیامت په ورځ له عذاب څخه خلاص کړي. د کوچنیوالي څخه خپل اولادونه پر لمانځه، روژه، د قرآن کریم پر تلاوت عادت کړي. حتی لوڼې باید پر ستر او حجاب تربیه سي. بدبختانه ځینې داسې کسان سته چې خپلې لوڼې د لویېدلو تر وخته له ستره څخه منع کوي. دی ورته وایي ته اوس کوچنی یې. ځینې مندې او پلرونه د خپلو لوڼو په لباسو کې د دوی د کوچنیوالي په سبب بې پروایي کوي او داسې لباسونه په اغوندي چې اوژې یې لس وي، شا او ځیګر یې لس وي، لمن یې تر زنګنو وي او نوره هم لسه وي، چې د دغه لباس په اغوستلو سره د هغې ماشومې حیا له منځه ولاړه سي او په لویوالی یې د ځان په لسېدلو هیڅ باک او پروا نه کیږي. مګر که دوی خپله لور له دغه کوچنیوالي څخه پر ستر عادت کړه، څه ضرر او تاوان لري؟ بلکې په لویوالي به ستر کول ورته عادي او آسانه وي. ځینې کسان خپل اولادونه د روژې نیولو څخه منع کوي او وایي دی تر اوسه کوچنی دی، د اتو یا نهو کلو دی، مګر که دغه ماشومان روژې نیولو ته پرېښول سي عادت به یې سي. پرېږده چې پر اسلامي تربیه لوی سي او په زړه کې یې د عبادت سره حب او محبت پیدا سي. پرېږده چې د جنت شوق پکښې پیدا سي. پرېږده چې د هغو کسانو څخه سي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې تعریف او توصیف کړی دی، هغه چې فرمایي وشاب نشأ فی عبادت ربه، او بل هغه څوک چې تر دغه سایه لاندې درېږي هغه څوک دی چې زړه یې په مساجدو پورې تړلی وي. دا څوک دی چې زړه یې په مساجدو پورې تړلی دی؟ دا هغه څوک دی کله چې د لمانځه وخت سي دی په دنیوي کارو ځان نه مشغولوي، د مسجد او لمانځه څخه ځنډ او تاخیر نه کوي، او کله چې له دغه لمانځه څخه فارغه سو د هغه وروستني لمانځه په انتظار وي چې څونه وخت ورته پاتې دی. زړه او فکر یې همیشه په لمانځه مشغوله وي. داسې نه لکه ځینې خلق چې ناست وي په سترنج او ورقو، په غیبت یا تجارتي بحثو مشغوله وي. هلته جماعت ودرېږي، حتی اول رکات هم ځینې تیر سي، بیا نو دی ور ولاړ سي. د دغه سړي زړه په مساجدو پورې نه دی تړلی. د هغه چا زړه په مساجدو پورې تړلی دی چې تر یوه لمانځه وروسته د بل لمانځه په انتظار وي. بل هغه دوه نفره تر دغه سایه لاندې درېږي چې یو له بل سره د الله جل جلاله دپاره دوستي او محبت کوي. د بل مسلمان سره یې دوستي لله او فی الله وي. یو ځای کېدل یې د الله جل جلاله په ذکر او یاد سره وي، او جلا کېدل یې د الله جل جلاله د طاعت او عبادت په وسط او سپارښت سره وي. بل هغه څوک تر دغه سایه لاندې درېږي چې د جمال او منصب ښځه یې د زنا دپاره ځان ته دعوت کړي او ده وویل زه د الله جل جلاله څخه بیریږم. هغه انسان چې د ښځې او شهوت امتحان پر عرض کړل سو او ده وویل انی اخاف الله. بل هغه څوک تر دغه سایه لاندې درېږي چې مال او پیسې په خیرات او صدقه کې ورکړي او دی دغه خپل عمل پټ کړي تر داسې اندازې چې چپه لاس یې په هغه څه نه وي خبر چې راسته لاس یې څه او څونه ورکړه. یعنی هغه څوک چې صدقه او خیرات په پټه سره ورکوي، نه دی چاته بیان کوي او نه ځان په چا ویني. مګر د ښکاره صدقې څخه هم منع نه ده راغلې او منع یې نسته، خاصتا هغه ښکاره صدقه ښه کار دی چې د ده په دغه عمل سره نور خلق هم د خیرات و ورکولو ته تشویقیږي. مثلا د یوې مدرسې یا یو مسجد د جوړولو دپاره یا یو بل داسې کار دپاره چې خیر پکښې وي لست او ورقه جوړ سوي یا لیکل سوي ده، او ته په هغه لست کې خپل نوم او هغه مبلغ چې ته یې ورکوې ولیکې چې فلانی یو لک افغانۍ. دغه ښکاره صدقه د دې سبب ګرځي چې بل څوک هم دغسې همت وکړي او زیات مبلغ ورکړي. الله جل جلاله په سورة البقره کې فرمایي: الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني هغه کسان چې خپل مالونه د شپې او ورځې په پټه او ښکاره په خیرات او زکات کې ورکوي، نو هغوی لره د دوی د رب په حضور د دوی د دغه کار اجر او ثواب سته، او نه پر دوی بیرسته او نه به دوی غمجن وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم فرمایي: بل هغه څوک چې تر دغه سایه لاندې دریږي هغه څوک دی چې الله جل جلاله په تنهایی کې یادوي. د دې دپاره یې په تنهایی کې یادوي چې ریا پکښې رانسي، او د دغه الهي یاده سره یې تر سترګو اوښکې راوبهیږي. همدارنګه ځینې نور هغه کارونه چې پر مسلمان د قیامت د ورځې سختۍ او تکلیفونه سپکوي په هغه حدیث شریف کې ذکر سوي دي چې امام مسلم یې د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي او وایي: رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: کچا د یوه مسلمان څخه یو تکلیف او زحمت ایسته کړي، الله جل جلاله به د قیامت د ورځې د تکالیف څخه یو تکلیف له ده څخه ایسته کړي، او که چا یو مسلمان پټ کړي الله جل جلاله به دی د قیامت په ورځ پټ کړي. که څوک غواړي چې د قیامت د ورځې سختۍ او تکلیفونه په آسانی پر تیر سي، نو دې په دې دنیا کې د خلقو سره د هغو د مشکلاتو په حلولو او آسانولو کې کوشش کوي. او په ویل سوي حدیث شریف کې چې پټېدل ذکر سوي دي، د دغه پټېدلو څخه دوه قسمه پټېدل اخیستل کېدلی سي: یو دا چې څوک و یو محتاج او لس مسلمان ته لباس او کالي ورکړي، الله جل جلاله به یې د قیامت په ورځ په لباس پټ کړي. بل دا چې یو څوک د یو مسلمان عیب پټ وساتي، د یو مسلمان څخه یوه پیښه سوې ګناه په خلکو کې نشر نکړي، الله جل جلاله به د قیامت په ورځ د ده عیبونه او ګناهونه پټ وساتي، رسوا به یې نکړي. او په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذی د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، ځینې هغه کارونه ذکر سوي دي چې پر مسلمان د قیامت د ورځې زحمتونه او تکلیفونه آسانه کوي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه وایي: رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: کچا د یو مسلمان د دنیا د تکالیفو څخه یو تکلیف او زحمت ایسته کړي، الله جل جلاله به له ده څخه د قیامت د ورځې د تکالیفو څخه یو تکلیف ایسته کړي. او که چا په دنیا کې پر هغه چا چې په سختي او تکلیف کې وي آسانی راوستل، الله جل جلاله به پر ده په دنیا او آخرت کې آسانی راولي. او که چا د یو مسلمان عیبونه په دنیا کې پټ کړل، الله جل جلاله به د ده عیبونه په دنیا او آخرت کې ورپټ کړي، او الله جل جلاله تر هغو د بنده مرسته او کومک کوي تر څو چې دغه بنده د خپل مسلمان ورور په مرسته او کومک کوي. خلق د قیامت په ورځ په دغه تکالیفو سختیو مشکلاتو او په بیره کې ولاړ دي، خو مسلمانان ان شاء الله تعالی نه بیره لري او نه تکلیف لري، مگر کافر او فاجر منافق او گناهکار په دغه تکالیفو مشکلاتو او ګرمۍ کې په انتظار ولاړ دي، خو څه نه پیښیږي. کال دوه کاله بلکې کلونه پر دغه حال تیر سوه او څه نه پیښیږي. دوی انتظار کوي چې اوس به یو څه وسي، یوه واقعه به پیښه سي، خو هغه هیڅ نسته. دوی نه مړه دي او نه ژوندي دي، د مرګ او ژوند په منځ کې دي. دا هغه ورځ ده چې اوږدوالی 50,000 کاله دي، او خلق له دغه انتظار له حال څخه دونه په تکلیف سي چې وایي حساب دي شروع سي که څه هم اور او دوژخ ته ولاړ سو. متل دی چې وایي الانتظار اشد من القتل، انتظار تر مرګ سخت دی. تاسې هغه متعلم یا زده کوونکي ته نه ګوري چې درسونه یې نه وي ویلي او کوشش یې نه وي کړی، او اوس د هغه خپل امتحان د پارچې او نتیجې په انتظار وي. دی د ډېرې پریشانۍ او تشویش په سبب پر اور کړیږي. دا د دنیا یو ساده او آسانه امتحان دی. نو د هغه لوی امتحان په باره کې څه فکر کوئ؟ د هغه امتحان په باره کې څه فکر کوئ چې نتیجه اور یا ابدي جنت دی؟ د حساب د شروع کېدلو د پاره شفاعت. د قیامت په ورځ خلق ډېر پریشانه او په بیره کې دي، غواړي چې حساب شروع سي که څه هم اور ته ولاړ سي، مګر حساب نه شروع کېږي. دغه وخت نو د انسانانو څخه داسې یوه ډله سره یو ځای سي چې د حساب د شروع کېدلو دپاره هڅه او کوشش کوي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري او امام مسلم یې روایتوي، او د خلکو دغه د حساب د شروع کېدلو دپاره هڅه او کوشش بیانوي، ابو هريره رضي الله تعالى عنه واي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ زه د ټولو انسانانو سید او سردار یم. او آیا تاسو پوهیږئ چې په څه شي سره د قیامت په ورځ ما مقام او درجه معلومیږي؟ نو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دغه کار راته بیانوي او فرمایي د قیامت په ورځ به الله جل جلاله اول او آخر ټول انسانان د محشر پر یوه میدان سره راټول کی. دوی ټول به د بلونکي آواز اوري، یعنی کم ژغ یا خبره چې کیږي ټول یې اوري، او الله جل جلاله دوی ټول ویني. د دوی هیڅ حالت او هیڅ کیفیت د الله جل جلاله څخه پټ نه دی، او لمر هم ډیر رانږدې کیږي، او خلق به د غم پریشانی او سختی و هغې اندازې ته رسیدلی وي چې نه یې طاقت لري او نه یې زغملی سي. نو به ځینې خلق و ځینو نورو ته ووایي آیا تاسې دغه حال نه وینئ چې تاسې په کښې یاست؟ آیا دغه حال نه وینئ چې تاسې ته در پیښ دی؟ آیا په داسې چا پسې نه ګورئ چې ستاسې رب ته ستاسې شفاعت وکړي، ستاسې رب ته واسطه سي چې حساب شروع سي؟ حساب غواړو چې له دغه انتظار خلاصو. نو به ځینې کسان و ځینو نورو ته ووایي ستاسې پلار آدم علیه السلام د دغه شفاعت وړ دی، هغه ته ورسئ. نو دوی به آدم علیه السلام ته ورسئ او ورته وبه وایي یا آدم، ته د ټول بشر پلار یې، الله جل جلاله په خپل بلا کیف لاس سره خلق کړی یې، او په تا کې یې له خپله روحه روح پوکړی دی، او ملایکې یې امر کړی چې تا ته یې سجده وکړه. نو اوس و خپل رب ته زموږ دپاره شفاعت وکړه. آیا ته دغه حال نه وینې چې موږ په کښې یو؟ آیا ته و هغه حال ته نه ګورې چې موږ ته راپېښ دی؟ آدم علیه السلام به ووایي نن ورځ زما رب په داسې قهر سره قهرمن دی چې نه تر نن د مخه د دغه په مثل سره په قهر سوی دی، او نه به تر نن وروسته د دغه په مثل په قهر سي. او زما رب زه د هغې درختې د خوړلو څخه منع کړم، خو ما نافرماني وکړه. نفسي نفسي، غواړم چې نن ورځ زه خلاصم غیر له ما بل چا ته ورسئ. نوح علیه السلام ته ورسئ. نو دغه ډله نوح علیه السلام ته ورسئ، د هغه درجه او مقام وستایي، او ورته ووایي یا نوح، ته اول رسول یې چې د الله جل جلاله له طرفه ځکې ته رالیږل سوی یې، او الله جل جلاله عبد شکور شاکره بنده بللی یې. نو اوس و خپل رب ته زموږ دپاره شفاعت وکړه. آیا ته دغه حال نه وینې چې موږ په کښې یو؟ آیا ته و هغه حال ته نه ګورې چې موږ ته راپېښ دی؟ نوح علیه السلام به دوی ته ووایي نن ورځ زما رب په داسې قهر سره قهرمن دی چې نه تر نن د مخه د دغه په مثل په قهر سوی دی، او نه به تر نن وروسته د دغه په مثل په قهر سي. او ما لره یوه غوښتنه وه چې په الهي دربار کې قبلېدل، خو ما په هغه غوښتنه سره د خپل قوم دپاره عذاب وغوښتئ. نفسي نفسي، ولاړ سئ ابراهیم ته ورسئ. صلى الله عليه واله وسلم نو بدغه دله ابراهيم صلى الله عليه واله وسلم تورسي او ارتواي تنبي الله او دمذكي لأهل سخ خليل الله نو اوس وخپل رب ته زموږ د پاره شفاعت وکه. آیا ته دغه حال نه وینې چې موږ پکښې یو؟ آیا ته و هغه حال ته نه ګورې چې موږ ته راپیښتی؟ ابراهیم علیه السلام به دوی ته ووایي، نن ورځ زما رب په داسې قهر سره قهرمند دی چې نه تر نن د مخه د دغه په مثل په قهر سوی دی او نه به تر نن وروسته د دغه په مثل په قهر سي. او وبه وایي، ما له حقیقته مخالفه درې خبرې کړي دي، نفسي نفسي بے لما بل چا ته ورسی، موسی علیه السلام ته ورسی، د ابراهیم علیه السلام دغه درې مخالفه خبرې په هغه حدیث شریف کې ذکر سوی دي چې امام مسلم یې د ابو حیان څخه روایتوي. او هغه خبرې داسې دي، یوه یې هغه خبره مقصد و چې ستوري ته اشاره وکړه او ویل هذا ربي، او بله یې هغه خبره مقصد و چې ویل انی سقیم زه ناروغ یم. او دغه خبره هغه وخت وکړه چې د علیه السلام غوښته چې کافران ولاړ سي او دی د ناروغۍ په بهانه سره د بوتانو د ماتولو دپاره پاتې سي، او بوتان یې هم مات کړل. درېیمه خبره یې هغه وخت وکړه کله چې کفار راغله او ویل دغه بوتان چا مات کړي دي، د علیه السلام وویل بل فعله کبیرهم هذا، دغه د بوتانو مشر دغه کار کړی دی. که څه هم د ابراهیم علیه السلام دغه خلاف ویل د الله جل جلاله د پاره وه چې په هغه کې د علیه السلام لره هیڅ تقصیر او کوتاهي نسته، او دغه قولونه یې د الله جل جلاله د دین د پاره وه، خو دی علیه السلام یې د خپل ځان د پاره لائق نه بولي او ګناه یې بلل. نو ځکه یې وویل ما درې خلافه ویلي دي، نفسي نفسي بے لما بل چا ته ورسی، موسی علیه السلام ته ورسی. اوس نو دغه د ابراهیم علیه السلام خبرې زموږ د زمانې د خلقو د خبرو سره قیاس او مقایسه کوي چې پر دروغ ویلو څونه دلاوري لري او د الله جل جلاله څخه نه بیریږي. ځینې کسان چې د رئیس جمهور د صدر اعظم او وزیر نوم پر یادیږي بیا هم داسې دروغ وایي چې په نړۍ کې نشریږي، خو دوی نه د الله جل جلاله څخه بیریږي نه د انسانانو څخه شرمیږي. خیر، ابراهیم علیه السلام دغه د دوی غوښتنه نه قبلوي او وایي موسی علیه السلام ته ورسی. نو دغه ډله موسی علیه السلام ته ورسی او ورته وایي ته رسول الله یې، او الله جل جلاله ته په خپل رسالت او ستا سره په خبرو کولو تر نورو خلقو افضله کړی یې، نو ستا رب ته زموږ دپاره شفاعت وکه. آیا ته دغه حال نه وینې چې موږ پکښې یو؟ آیا ته و هغه حال ته نه ګورې چې موږ ته راپیښتی؟ موسی علیه السلام به دوی ته ووایي، نن ورځ زما رب په داسې قهر سره قهرمند دی چې نه تر نن د مخه د دغه په مثل په قهر سوی دی او نه به تر نن وروسته د دغه په مثل په قهر سي، او ما داسې څوک وژلی دی چې د هغه په وژلو نوم امر کړه سوی. نفسي نفسي ولاړ سي و عیسی علیه السلام ته ورسی. نو دغه ډله عیسی علیه السلام ته ورسی او ورته وایي، یا عیسی ته رسول الله یې، او د خلقو سره دې په زانګو کې خبرې وکړې، او کلمة الله یې چې و مریم علیه السلام ته یې ورکړې، او روح الله یې، نو ستا رب ته زموږ دپاره شفاعت وکه. آیا ته دغه حال نه وینې چې موږ پکښې یو؟ آیا ته و هغه حال ته نه ګورې چې موږ ته راپیښتی؟ عیسی علیه السلام به دوی ته ووایي، نن ورځ زما رب په داسې قهر سره قهرمند دی چې نه تر نن د مخه د دغه په مثل په قهر سوی دی او نه به تر نن وروسته د دغه په مثل په قهر سي، خو د خپل ځان دپاره کومه ګناه نه بیانوي، او وایي نفسي نفسي بے لما بل چا ته ورسی، ولاړ سي و محمد صلى الله عليه واله وسلم ته ورسی. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي، نو به دغه ډله ما لره راسي او وایبه، یا محمد صلى الله عليه واله وسلم ته رسول الله او خاتم الانبیاء، او الله جل جلاله ستا د مخنی او رستنی گناهونه در بخښلی دي، ستا رب ته زموږ دپاره شفاعت وکه. آیا ته دغه حال نه وینې چې موږ پکښې یو؟ آیا ته و هغه حال ته نه ګورې چې موږ ته راپیښتی؟ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي، نو به رهیسم او رابسم تر عرش لاندې به خپل رب ته سر پر سجده کیږدم، او په دغه سجده کې به هغه چې په تاریخ کې لویه او عظیمه سجده ده، الله جل جلاله هغه حمدونه او ښه ثنا او صفت پر ده عز و جل راوښیي چې تر ما د مخه یې هیچ چا ته نه دي ورښولي. نو په دغه سجده کې به محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله جل جلاله حمد ثنا او صفت وای به الله جل جلاله به په اسماء الحسنا او صفات العلا پلوی او جلال یادوي. فقط د الله جل جلاله حمد او ثنا صفت او مدح وای، او داس حمد او ثنا به وای چې په دغه وخت کې به د صلی الله علیه و آله وسلم ته د الله جل جلاله له طرفه ورشول کیږي، او بل به هیچ چاته داس حمد نوی ورشول سوی. الله جل جلاله به دغه د خپل حبیب شفاعت قبول کی او وبه فرمایي: یا محمد ارفع راسك سل تعته اشفع تشفع. ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، سر را پورته که، غوښتنه کوه در کول کیږي، شفاعت کوه شفاعت قبلیږي. نو به زه سر را پورته کم او وبه وایم: یا ربی امتی امتی. راته وبه ویل سي: یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، ستا له امت څخه هغه کسان چې حساب نور سره کیږي د جنت له دروازو څخه پراسه دروازه جنت ته داخل که. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې په زرهاو داسې کسان سته چې حساب نور سره کیږي، د مخه تر حساب او بې له حسابه جنت ته داخلیږي. الله جل جلاله دې موږ او تاسې له هغو څخه وګرځوي. دغه په زرهاو نفر د جنت پر دغه خاصه دروازه جنت ته ننوزي، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور امت د جنت په نورو دروازو کې د خلقو سره شریکان دي. یعنی دغه دروازه خاص د دوی دپاره ده، او نور پاته امت په نورو دروازو کې د نورو امتو سره حصه لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنت د دروازو پراخوالی راشي، او نور یې هم وفرمایل: زما دی قسم په هغه ذات وي چې د محمد د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی چې د جنت د دروازو د هرې دروازې د منځ فاصله دونه ده لکه د مکه او حمیر چې په یمن کې یو ښار دی په منځ کې چې ده، یا لکه د مکه او بصره د شام پر حدود یو ښار دی په منځ کې چې ده. یعنی د جنت هر دروازه دونه لویه او پراخه ده لکه مکه مکرمه او حمیر، یا لکه مکه مکرمه او شام چې تقریبا 2000 کیلومتره کیږي. د حساب شروع کېدل همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله جل جلاله څخه خواست او غوښتنه کوي چې حساب دې شروع سي. الله جل جلاله یې دغه غوښتنه هم قبلوي او حساب شروع کیږي، چې دا نو ډېر عجیب منظر او حالت دی. په بلیونو بلیونو انسانان دغه رنګه پیرانان او حیوانات د محشر پر میدان ولاړ دي، دغه تر حساب تیر مخلوقات سره یو ځای سوي او ولاړ دي. خو کله چې الله جل جلاله رب العالمین د حساب د شروع کیدلو امر وکړي، نو یو عجب حالت پیشیږي. الله جل جلاله په سورة التکویر کې فرمایي: و اذا الصحف نشرت. یعنی کله چې صحیفه عملنامه نشر کړل سي، دونه ډیر کتابونه صحیفه په آسمان کې راواولوزي چې آسمان په ډک سي، کتابونه په آسمان کې راالوتي وي، خلق په حیرت کې وي چې دا څه کیفیت دی. خو ناڅاپه له آسمانه یو کتاب مځکې ته راکښته کیږي، او د یوه انسان په لاس کې لویږي، د هر یوه لاس ته یو کتاب ورځي. خو د ځینو خلقو کتاب په راسته لاس کې لویږي، او د ځینو خلقو کتاب په چپه لاس کې لویږي، چې دا د هر انسان دپاره د کامیابۍ یا ناکامۍ هغه اوله او ښکاره علامه ده. الله جل جلاله دغه حالت په سورة الانشقاق کې بیانوي او فرمایي: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. نو هر هغه څوک چې عمل نامه یې په راسته لاس ورکول سي، نو د ده سره به حساب وسي، آسانه حساب، او په جنت کې به خپل اهل ته خوشحاله ورسي. آسان حساب دادی چې پر هر خبره به پوښتنه نه ځنی کیږي او پر هر عمل به یې تنقید نه نیول کیږي. عملنامه به یې رامخته سي، عملونه به یې ښکاره سي، خو بې له بحث او مناقشې څخه به پرېښول سي. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره، او هغه کسان چې عملنامه یې د شا له طرفه په چپه لاس کې ورکول سي، دغه د شا له طرفه او په چپه لاس کې د عملنامې د ورکولو په باره کې علما کرام او مفسرین مختلف قولونه لري. هغه دا چې څوک وایي کفار غواړي چې خپل لاسونه پټ کړي ځکه دوی پوهیږي چې د دوی کتاب یا عملنامه د دوی چپه لاس ته ورځي، دوی خو کالي نه دي اغوستي، نو لاس چیرې پټ کړي؟ نو دوی لاسونه تر شا ونیسي او عملنامه د شا له طرفه په لاس کې ورکول سي. څوک وایي څرنګه چې د ملایکو د کفارو د لیدلو څخه بد راځي او نه غواړي چې د دوی مخان وویني، نو د دې دپاره چې خپل نفرت ورښکاره کړي عملنامه د شا له طرفه په چپه لاس کې ورکړي. دا هم کیدلای سي چې د کفارو لاسونه دي د شا طرف ته تړلي وي، نو ځکه یې عملنامه د شا له طرفه ورکول کیږي. الله جل جلاله په سورة الانشقاق کې فرمایي و اما من اوتی کتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، او هر هغه چاته چې عملنامه د شا له طرفه په چپه لاس ورکول سي نو به نارې کې ای هلاکه ای مرګه را حاضر سه چې دغه دې وخت دی. دی مرګ غواړي مګر مرګ چیرې دی؟ او د دوژخ بل سوي اور ته به ننوځي. نو هر هغه چاته چې د ده کتاب په راسته لاس ورکول سي او ده یې ووایي وویني چې په عملنامه کې یې عبادتونه لیکلي دي، لمنځونه او روژې دي، تهجد او خیراتونه دي، د مور او پلار سره احسان، د خلقو سره نیکی، د محتاجانو سره کومکونه، ذکر الله، د قرآن مجید تلاوت، نیکی او طاعتونه ویني، خوشاله سي او خوشحالي کوي او هغو کسانو ته چې د ده پر شاوخوا وي ورنارې کي دغه دی دغه دی دا زما کتاب دی دا زما عملنامه ده وی وایاست. لکه څوک چې په امتحان کې کامیابه سوی وي او خپله شهادتنامه هر چا ته ورښکاره کوي. الله جل جلاله په سورة الحاقه کې فرمایي فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول ها امقرؤ کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه فهو فی عیشه راضیه. نو هر هغه څوک چې د ده عملنامه د ده په راسته لاس ورکړل سي نو به له خوشحالۍ ووایي راسئ واخلئ او دغه زما عملنامه ووایست، بې شکه زما په دنیا کې دا یقین و چې زه د خپل حساب سره یو ځای کېدونکی یم. نو هغه څوک په ښه او خوشحاله ژوند کې دی، مګر هغه څوک چې کتاب یې په چپه لاس ورکول سي او خپل ګناهونه وویني، فاسده او خرابه عقیده وویني، کفر او فجور وویني، غلا، زنا، شراب چشل وویني، د لمانځه او زکات پرېښول وویني، سود او ربا وویني، د مور او پلار آزار، د سیلې رحمي قطع کول وویني، پر خلقو ظلم او تجاوزونه او داسې نورې بدی او بد اخلاقی وویني، نو پوسی چې هلاک سوم. الله جل جلاله فرمایي واما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه یا لیتها کانت القاضیه ما اغنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه. یعنی او هر هغه څوک چې د ده عملنامه د ده په چپه لاس ورکړل سي نو به له ډېره غمه ووایي کشکې ما ته دغه زما کتاب عملنامه نه وای راکړل سوی او نه وای پوه سوی چې زما حساب څه شی دی. کشکې هغه زما مرګ آخرنی مرګ وای، یعنی هغه چې زه په دنیا کې مړ سوم هغه زما نهایه او آخر کار وای. او ورته وبویل سي چیرې دی هغه ستا مال چې تا خلاص کې؟ دی به وایي ما اغنا عنی مالیه، زما څخه زما مال هیڅ دفع ونه کړه. او ورته وبویل سي چیرې دی هغه ستا حاکمیت منصب او عزت دی بوای هلک عنی سلطانیه زما سلطنت او حکومت زما څخه برباد سو. یعنی کم چاته چې د شا له طرفه په چپه لاس عملنامه ورکول سي هغه پوهیږي چې زه بدبخته او تباه سوم، نو په دغه وخت کې په ډیر غم او حسرت سره دا غواړي چې کشکې زما دغه عملنامه نه وای راکړل سوې او زه نه وای خبر سوی چې زما حساب او کتاب څه او څه شي دی. کشکې زه د همیش دپاره مړ پروت وای او تر هغه اول مرګ وروسته مې بیا دغه ژوندون نه وای په برخه سوی. افسوس چې هغه مال او جاه حکومت او دولت مې هیڅ په درد ونه خوړل او کومه فایده یې نه راورسول. نه کم دلیل او کم حجت لرم، نه څه عذر او معذرت کولای سم. نو به د الله جل جلاله له طرفه پر هغو ملایکو چې پر جهنم مقرره دي د دغه کافر او فاجر په باره کې داسې امر وسي: خذوه فغلوه، دی ونیسی او په زنځیرانو یې وتړئ، ثم الجحیم صلوه، او بیا یې د دوزخ اور ته ور وغورځوئ. هغه څوک چې د مځکې تر ټولو خلقو په ښو نعمتو کې لوی سوی او تربیه سوی وي، یعنی هغه څوک چې تر هر چا یې ښه ژوند او په ډیر استراحت کې و، هغه ته به په اور کې یوه غوټه ورکول سي او بیرته به یې راوباسي. نو به پوښتنه ځینې وکړي چې آیا یو وخت نعمت خوړلی یا څکلی دی؟ یو وخت آرام او خوشبختی لیدلې ده؟ د جهنم په دغه یوه غوټه سره هغه ټول نعمتونه او آرام ژوند ځینې هیر سي. دی به وایي: والله ما هیڅکله نعمت نه دی لیدلی او نمی خوشبختی او کامیابی لیدلې ده، حال دا چې دی هغه څوک دی چې تر ټولو خلقو د ښو نعمتو خاوند او تر ټولو خلقو یې آرام ژوند و. خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وینسی په زور یې د محشر له میدانه واخلي او په زنځیرانو یې وتړي او بیا یې د دوزخ اور ته ور وغورځوي، او بیا یې په یوه داسې زنځیر کې وتړي چې اوږدوالی یې او یا زراعه وي. د دغه ګزه او زراع څخه هم د جهنم ګز او زراع مقصد ده، چې د هغه اندازه هم الله جل جلاله ته معلومه ده. د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې وایي: دغه زنځیر د دغه بدبخته په دوبره ورننه باسي او بیا یې تر خولې راوباسي. دغه بدبختان په دغه زنځیر داسې پیي لکه ملخان چې د کبابولو دپاره په لرګي وپیي. الله جل جلاله دی یوازې موږ او تاسې نه، بلکې ټول مسلمانان له دغه حاله وساتي. الله جل جلاله د انسانانو د عملنامو په باره کې په سورة الجاثیه کې فرمایي: هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. دا زموږ کتاب دی، خبرې کوي په حق سره پر تاسې، شاهدي ادا کوي. بېشکه چې موږ امر کاوه په لیکلو د هر هغه شي چې تاسې به د هغه عمل کاوه. همدارنګه رب عز وجل په سورة القمر کې فرمایي: وكل صغير وكبير مستطر، یعنی او هر کوچنی وړ او لوی عمل که خیر وي که شر لیکل سوی دی. د عمل نامو تر ویشلو وروسته د الله جل جلاله نور ښکاره کیږي، او مځکه د الله جل جلاله په نور داسې روښانه کیږي چې بېله الله جل جلاله بل څوک نه په پوهیږي او موږ یې تعبیر نسو کولی. الله جل جلاله په سورة الزمر کې فرمایي: واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. يعني او روشانه بسیم ځکه په نور د رب د جه د الله جل جلاله نور په داسې کیفیت سره ښکاره کیږي، او ځکه په روشانه کیږي چې بېله الله جل جلاله بل څوک نه په پوهیږي. او کښې به ښوول سي عملنامې د حساب د پاره، او راتله به وسي په انبیا او شاهدانو سره. د شاهدانو څخه مقصد ملائکې او د انسانانو لاسونه، پښې او اندامونه دي. شاه صاحب رحمت الله علیه وایي: د شاهدانو څخه مقصد د هر امت هغه نیک او ښه انسانان دي. نو د شاهدی د پاره به انبیاء علیهم السلام او نور شاهدان راوستل سي، او بیا به د دوی په منځ کې حکم په عدل او حق سره وسي، او پر دوی به ظلم ونه سي. عملنامې حاضر سوي او وویشل سوي. الله جل جلاله په سورة الكهف کې فرمایي: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يعني او د خلقو په لاسو کې به عملنامې کښېښول سي، او ته به ګناهکاران د هغه څه څخه چې په دغه عملنامو کې لیکلي دي بیرېدونکي ووینې، او دوی به وایي: ای زموږ مرګه، زموږ هلاکه، راسه، دغه دې وخت دی. د دغې عملنامې څه حال دی چې نه کوچنۍ ګناه پرېږدي نه لویه، نه لویه ګناه، مګر هغه ټولې یې شمېرلې دي، او پیدا به کړي هغه شیان چې دوی په دنیا کې کړي دي ټول حاضر د دوی مخته چې په دغه عملنامو کې به لیکلي وي، او ستا رب پر هیچا ظلم نه کوي. داسې نسي کېدلی، بلکې امکان نه لري چې چا دې ګناه نوي کړې او هغه دې د ده په عملنامه کې لیکل سوي وي. او دا هم ممکنه نه ده چې یو چا دې ښه عمل کړی وي او هغه عمل دې یې هېر سوی یا بې لیکلو پاته سوی وي. حتی په عملنامه کې به داسې شیان لیکل سوي وي چې انسان هېر کړي دي، هېڅ یې نه وي په یاد چې ما دغه کار کړی دی، که ښه کار وي که بد، خو هغه کار د ده په عملنامه کې لیکل سوي وي. تاسې ته معلومه ده چې د هر انسان پر دوو اوږو ملائکې مقرره دي. دغه انسان چې هر کار کوي، که لوی کار وي که کوچنی، دغه ملائکې د هغه کار په لیکلو معظفه دي. اوس به د الله جل جلاله هغه رحمت او احسان درته بیان سي چې د دغو ملائکو په باره کې یې زموږ سره کړی دي. تاسې ته معلومه ده چې د انسان په راسته اوږه هغه ملائکه موجوده ده چې د ښه عمل په لیکلو مکلفه ده، او د انسان پر چپه اوږه هغه ملائکه موجوده ده چې د بد عمل په لیکلو مکلفه ده. خو د راسته اوږې ملائکه د چپې اوږې پر ملائکې امیره ده. نو کله چې انسان ښه کار وکړي، هغه کار یې د راسته اوږې د ملائکې له طرفه سمدستي لیکل کیږي، او که د انسان څخه ناوړه کار پیښ سي، نو د راسته اوږې ملائکه د چپې اوږې ملائکې ته وایي: اوس او سمدستي دغه ناوړه کار ملیکه، انتظار وکه، شاید دغه انسان توبه وکړي. نو که دغه انسان وروسته توبه وکړه یا یه بل د خیر کار وکړي، هغه ناوړه کار په محوه او نابود سي او هیڅ نه لیکل کیږي. خو که دغه انسان په نورو ګناهو کې پسې ډوب و، توبه او استغفار یې هیر و، د ښه عمل څخه خپا او مرور و، نو یې دغه او هغه نور ګناهونه ټول لیکل کیږي. تاسې ولیدل چې د بد او ناوړه کار تر کولو وروسته د توبې دپاره وخت او موقع درکول کیږي. دا هر چاته معلومه ده چې انسان د خطا او ګناه څخه خالی نه دی او نه معصوم دی بې له انبیاء علیهم السلام څخه. خدا د الله جل جلاله رحمت او مهرباني ده چې تر ګناه او خطا کولو وروسته د توبې او استغفار دپاره وخت او موقع راکوي. نو همیشه باید دا په یاد ولري که کله کله ګناه یا ناوړه کار در څخه پیښ سي، توبه مه هیروي، او په توبه سره انسان داسې ګرځي لکه هیڅ ګناه چې نه وي کړی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: التائب من الذنب کمن لا ذنب له، رواه ابن ماجه. یعنی له ګناه څخه توبه کوونکی داسې دی لکه هغه څوک چې ګناه یې نه وي کړی. نو موږ باید له دغو ملایکو څخه چې زموږ پر اوږو موجودې دي وشرمیږو، او په هغه بد عمل وشرمیږو چې زموږ په عملنامه کې لیکل کیږي. د محشر میدان ته د الله جل جلاله بلا کیفه تشریف راوړل. اوس به هغه آخرنۍ پیښه او واقعه چې د مخه تر حساب پیښیږي درته بیان کړل سي، چې دغه واقعه او مشهد د قیامت د ورځې د هغه لویو پیښو او واقعو څخه یوه لویه او مهمه واقعه ده. عملنامه وویشل سوی مگر حساب لا ندی شروع سوی خلق دغه دوار خطایی په حالت کې دی چې الله سبحانه و تعالی په خپل بلا کیف قدرت سره د محشر میدان ته تشریف راوړي. سبحان الله، لا اله الا الله. الله جل جلاله په سوره البقره کې فرمایي هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر. آیا دغه کافران د دې انتظار کوي چې د قیامت په ورځ الله جل جلاله د اولینو او آخرینو د فیصلې دپاره د اوریځې په سوري کې راسي، د اوریځې په سایه کې راسي او ملائکې راسي او فیصله د کارو وسي؟ خلق الله جل جلاله نه ویني، اوریځ ده، دغه اوریځ چې ملائکې ورسره دي راکښته کیږي او الله سبحانه وتعالی په خپل جلال او عظمت د دغې اوریځې تر شا دی. نه پوهیږم چې دغه مقصد په کومو الفاظو او په کومه ژبه سره ادا کړم. یوازې زموږ نه بلکې د ټول بشر په ژبه کې داسې الفاظ نسته چې هغه الفاظ دي د الله جل جلاله دپاره استعمال سي. نو په خپل ناقصه ژبه سره دونه وایم چې الله سبحانه و تعالی د محشر میدان ته د دې دپاره چې د بندگانو په منځ کې حکم او فیصله وکړي په هغه کیفیت سره راځي یا راکښته کیږي چې د ده سبحانه و تعالی د جلال او عظمت سره لائق او مناسب وي. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نسته پشان او مثل د دغه الله هیڅ شی په هیڅ شي کې، نه په ذات، نه په صفاتو کې، نه په حکم او فیصله کې مثل او مشابه لري. او همدغه الله ښه اورېدونکی د ټولو خبرو او ښه لیدونکی د ټولو اعمالو دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېدل چې وی فرمایل زموږ رب عز وجل خپله پونډۍ ښکاره کوي، نو هر نارینه مؤمن او مؤمنه ښځه سجده ورته کوي، او هر هغه څوک چې په دنیا کې یې د ریا او نامه دپاره سجده کول هغه غواړي چې سجده وکړي خو د هغه ملا شخه او یو تیر ودرېږي او سجده نسي کولی. همدارنګه په یوه بل اوږده حدیث شریف کې چې امام بخاری د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الله جل جلاله راکښته کیږي او خلقو ته ویل کیږي آیا ستاسي او ستاسي د رب عز وجل په منځ کې کومه علامه سته؟ مؤمنان او مسلمانان وایي هو، زموږ او زموږ د رب په منځ کې ساق پونډۍ علامه ده. الله جل جلاله خپله پونډۍ د دې دپاره لڅوي یا ښکاره کوي چې موږ مسلمانان پوسو چې هو زموږ رب الله سبحانه وتعالی دلته زموږ حضور ته موجود دی او موږ سجده ورته کوو. نو زموږ مسلمانانو دپاره علامه دا ده چې الله جل جلاله ساق پونډۍ راښکاره کوي. بیا نو الله سبحانه وتعالی فقط خپله پونډۍ ښکاره کړي، خپل ځان نه ښکاره کوي، فقط پونډۍ ښکاره کړي او خلق په سجده امر کړل سي. مسلمانان سجده کوي مگر کافران، فاجران او منافقان سجده نسي کولای. د دوی ملاوي یا شاوي د الله جل جلاله په امر یو تر او شخي پاتې سي. د دغه حدیث شریف روایت بخاري، امام بخاري او امام مسلم رحمهم الله کوي. الله جل جلاله په سوره القلم کې فرمایي يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. يعني هغه ورځ در پیاد کړه چې لسوالی وسی د پونډی څخه او کافران به سجده کولو ته راوبلل سي مگر دوی سجده نسی کولای. د ساق د ترجمه په باره کې څه تفصیل ته ضرورت سته. ساق د پښې هغې حصې ته ویل کیږي چې د زنګانه او بجلکو په منځ کې ده او موږ پونډۍ ورته وایو. مگر د الله جل جلاله د پاره داسې اندامونه لکه د انسانانو نه فرزولای سو او نه فرزول کیږي، نه یې تصور کولای سو او نه یې باید وکو. نو په دغه آیات شریف کې ذکر سوی ساق به د الهی صفاتو د حقایقو څخه کم خاص صفت یا کم خاص حقیقت وي چې هغه ته یې د کم خاص مناسبت په سبب ساق وویل. دغه رنګه په قرآن مجید او متحره احادیثو کې د الله جل جلاله د پاره د ید لفظ یعنی لاس، د وجه لفظ یعنی مخ، او داسې نور الفاظ هم راغلی دي چې دغه ټول د متشابهاتو د جملې څخه بلل کیږي چې پر دغسې شیانو بلا کیفه ایمان راوړل ضروری دي او د هغو په کیفیت پسې باید ونه ګرځو. محترمو ورونو، څرنګه چې فتا پای ته ورسېدل او ما نه غوښتل چې فتا د دغه موضوع په منځ کې پای ته ورسېږي، ځکه دغه د ساق موضوع یو اندازه مهمه موضوع ده، دا باید پوره ټوله یو ځای سره بیان کړل سي. خو زما د غوښتنې څخه مخالف دغه کار پیښ سو چې پتا پای ته ورسېدل، نو انشاء الله تعالی په راتلونکې اتمه پته کې به بیرته دغه موضوع د سره څخه راشروع کو او تر پایه پورې به ورسوو که ژوند او صحت باقی وه. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورنو الدعاء فأميت.